सिद्ध तथा गंधर्वों से सेवित पवित्र देवदास वन नामक एक तीर्थ है। देव महादेव ने वहां महान वर प्रदान किया था। सभी मुनियों को मोहित करने के अनंतर पुनः उनके द्वारा भली भांति पूजित होने पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने भक्त हृदय उन मुनियों से कहा, इस रमणीय तथा श्रेष्ठ आश्रम में आप लोग मेरी भक्त से संयुक्त होकर सदा निवास करें। इससे आप लोगों को सिद्धि प्राप्त होगी। इस लोक में धर्मपरायण जो लोग यहां मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं श्रेष्ठ शाश्वत गाढ़पत्य पद प्रदान करता हूं। मैं यहां नारायण के साथ नित्य निवास करता हूं। जो मनुष्य यहां प्राणों का परित्याग करता है, वह पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। हे द्विजोत्तमों, दूसरे देशों में गए हुए जो लोग इस तीर्थ का स्मरण करते हैं, उनके सभी पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। यहाँ किया हुआ श्राद्ध, दान, तप, होम, पिंडदान, ध्यान, जप तथा नियम सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। इसलिए द्विजातियों को महादेव द्वारा सेवित पूर्ण देवदारू वन का सभी प्रयत्नों द्वारा दर्शन सेवन करना चाहिए। जहाँ ईश्वर महादेव अथवा पुरुषोत्तम विष्णु रहते हैं, वहाँ गंगा, सभी तीर्थ तथा सभी मंदिरों की स्थिति होती है। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पर विभागे खट 300 अध्याय 37वां अध्याय देवदारू वन में स्थित मुनियों का वृतांत एवं शिवलिंग का पतन, मुनियों को ब्रह्मा का उपदेश, शिव को प्रसन्न करने हेतु ऋषियों द्वारा तपस्या तथा स्तुति, शिव द्वारा सांख्य का उपदेश। ऋषियों ने कहा, सूत जी, इस समय आप यह बतलाइए कि भगवान गो वृषध्वज ने दारू वन में आकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को क्यों मोहित किया? सूत जी बोले, प्राचीन काल में देवताओं तथा सिद्धों से सेवित रमणीय दारू वन में हजारों मुनिजन अपने पुत्रों तथा अपनी स्त्रियों के साथ तपस्या करते थे। विविध कर्मों में प्रवृत्त होते हुए तथा यथाविधि उन्हें संपन्न करते हुए वे महर्षिगण विविध यज्ञों से यजन तथा तप करते थे। तदंतर त्रिशूल धारण करने वाले वे हर प्रवृत्ति मार्ग में मन लगाने वाले उन ऋषियों के महान दोष का वर्णन करते हुए दारू वन में गए। महेश्वर देव शंकर निवृत्त विज्ञान की स्थापना करने के लिए विश्व के गुरु विष्णु को अपने पार्श्व में लेकर वहां गए। महान बाह वाले, पुष्ट शरीर वाले तथा सुंदर नेत्र वाले 19 वर्ष के लीला युक्त पुरुष का वेश धारण कर श्री शंकर जी वहां गए। जगदीश्वर शंकर का शरीर स्वर्ण वर्ण के समान तथा श्री संपन्न था। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान, उनकी गति मतवाले हाथी के समान और दिशाएं ही उनके वस्त्र का स्थान ले रखी थीं। सभी रत्नों से अलंकृत कमलों की माला धारण किए हुए भगवान ईश मुस्कुराते हुए आ रहे थे। जो सभी लोकों के उत्पत्ति स्थान अनंत अव्यय पुरुष हरि विष्णु हैं, वे स्त्री वेश धारण कर सूली शंकर का अनुमान कर रहे थे। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्र के तुल्य था। पयोधर पीन एवं उन्नत थे, पवित्र मुस्कान थी और वे विष्णु अत्यंत प्रसन्न थे। दोनों चरणों से नूपुर की ध्वनि हो रही थी। सुंदर पीतांबर उन्होंने धारण कर रखा था। दिव्य श्यामल शरीर था, नेत्र अत्यंत सुंदर थे, हंस के समान उदार गति थी। भगवान विष्णु विलासमय एवं अति मनोहारे रूप धारण कर रखे थे। इस प्रकार के स्त्री वेश वाले हरि के साथ वे भगवान ईश हर अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए भिक्षा के लिए दारू वन में विचरण करने लगे। पिनाकी विश्वेश्वर को स्थान स्थान पर भ्रमण करते देखकर उनकी माया से मोहित देवदारू वन की स्त्रियां देवाधिदेव का अनुगमन करने लगीं। अस्त व्यस्त वस्त्र तथा आभरणों वाली ये सभी पतिव्रता स्त्रियां लज्जा का परित्याग कर विलास युक्त और कामार्थ होकर उन्हीं के साथ भ्रमण करने लगीं, जिन्होंने अपने मन को वश में कर रखा था। ऋषियों के वे सभी युवा पुत्र भी काम पीड़ित होकर स्त्री रूपधारी ऋषिकेश के पीछे पीछे चलने लगे। पत्नी के रूप में श्री विष्णु को साथ में लेकर चलने वाले अतीव सुंदर मायामय अद्वितीय ईश श्री शंकर को देखकर महर्षियों की विलासनी स्त्रियां नाचने गाने लगीं, उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगीं, उनका आलिंगन करने लगीं। लक्ष्मी के पति आदिदेव विष्णु को स्थिर रूप में देखकर मुनीश्वरों के पुत्र उनके पैरों पर गिरने लगे, मुस्कुराने लगे और गीत गाने लगे। दूसरे मुनिपुत्र भ्रू विलास कटाक्षपात करते हुए उनके साथ विचरण करने लगे। उन स्त्रियों तथा उन पुरुषों के मन में प्रविष्ट होकर मायावी मुरारी वासुदेव ने उनके मन में भोगों के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न की। इस प्रकार उन सभी ने भली भांति माया का अनुभव किया। स्त्रियों के मध्य घिरे हुए समस्त देवों और प्राणियों के स्वामी वे माधव तथा शंकर वैसे ही सुशोभित हुए जैसे समस्त शक्तियों के आसन पर स्थित अद्वितीय शक्ति स्वरूपा पार्वती के साथ आदिदेव शंकर सुशोभित होते हैं। उस समय महादेव मुनियों को मोहित करने की भावना पर आरूढ़ होकर पुनः बार बार अत्यंत प्रभावकारी नृत्य करने लगे और आदिदेव हरि उन ईश के चरितामृत रूप स्वभाव के रहस्य को समझकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। स्त्री समूह को मुग्ध कर रहे रुद्र और पुत्रों को मोहित कर रहे नारी रूप विष्णु को देखकर उन श्रेष्ठ मुनियों को अत्यंत क्रोध हो आया। उन शंकर की माया से मोहित होकर मुनियों ने कपर्दी देव शंकर से अत्यंत परुष कठोर वचन कहा और विविध सापों से उन्हें अभिशप्त किया, पर वे सभी परुष वचन एवं शाप व्यर्थ हो गए, क्योंकि उन मुनियों की तपस्याएं तपस्या से उत्पन्न शक्तियां भगवान शंकर से प्रत्याहत होकर वैसे ही प्रभाव शून्य हो गईं जैसे आकाश में सूर्य के प्रकाश से प्रत्याहत ताराएं प्रभाव शून्य हो जाती हैं। इस प्रकार अपनी तपस्या को निष्प्रभाव देखकर मोहित हुए वे मुनि वृषभध्वज देवेश के पास जाकर उनसे पूछने लगे, आप कौन हैं? तब उन भगवान ईश ने कहा, सुब्रतों, इस समय आप लोगों के इस स्थान में मैं पत्नी सहित तपस्या करने के लिए आया हूँ। उनके उस वाक्य को सुनकर उन भृगु आदि श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, वस्त्र धारण कर भार्या का परित्याग कर तपस्या करो। तब नील लोहित पिनाकी ईश्वर ने हंसकर पार्श्व भाग में स्थित संसार के मूल कारण जनार्दन की ओर देखकर इस प्रकार कहा, धर्म को जानने वाले तथा शांत मन वाले और अपनी भार्या के पालन पोषण में तत्पर रहने वाले, आप लोगों ने मुझसे यह कैसे कहा कि अपनी भार्या का परित्याग कर दो? ऋषियों ने कहा, शास्त्रों के अनुसार पति का कर्तव्य है कि व्यभिचारिणी पत्नी को भरण आच्छादन की व्यवस्था भले ही कर दे, पर पत्नी रूप में उसे न स्वीकार करे। अतः आपको भी इस प्रकार की इस सुंदरी का परित्याग करना चाहिए। महादेव जी बोले, विप्रों, यह कभी मन से भी किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती और न मैं कभी इसका परित्याग करता हूँ। ऋषियों ने कहा, पुरुषाधम, हमने इसे यहाँ व्यभिचार करते हुए देखा है, आपने असत्य कहा है, अतः शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए। ऋषियों के ऐसा कहने पर महादेव जी ने कहा, मैंने सत्य ही कहा है, आपको यह मेरे पार्श्व में विद्यमान सुंदरी स्त्री ऐसी प्रतीत होती है। ऐसा कहकर महादेव विचरण करने लगे। भिक्षा की इच्छा से वे परमेश्वर विष्णु के साथ मुनि श्रेष्ठ महात्मा वशिष्ठ के पवित्र आश्रम में गए। भिक्षा मांगते हुए देव को आए देखकर वशिष्ठ की प्रिय पत्नी अरुंधति ने समीप में जाकर उन्हें प्रणाम किया, परमेश्वर के चरणों को धोकर और शुद्ध उत्तम आसन प्रदान कर द्विजों के आघात से आहत उनके शिथिल शरीर को देखकर अत्यंत खिन्न सती अरुंधति ने उनके व्रणों पर औषधि लगाई और भार्या सहित परमेश्वर की उन्होंने अरुंधति ने महती पूजा की तथा पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? आपका आचार क्या है? महादेव ने उनसे कहा, मैं सिद्धों में श्रेष्ठ सिद्ध हूँ। जो यह ब्रह्ममय शुद्ध मंडल सदा प्रकाशित होता है वही मेरे देवता आस्पद हैं, मैं सदा ही उनको धारण करता हूँ। ऐसा कहकर तथा पतिव्रता अरुंधति पर कृपा करके श्रीमान महादेव चल पड़े। द्विज उन्हें डंडों, ढेलों तथा मुक्कों से मारने लगे। नग्न तथा विकृत लक्षण वाले गिरीश को घूमते हुए देखकर मुनियों ने कहा, हे दुर्मते, तुम अपने इस लिंग को उखाड़ो। महायोगी शंकर ने उनसे कहा, आप लोगों को यदि मेरे लिंग के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया हो तो मैं वैसा ही करूंगा।